Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Andre Irambonana ambaye anatuhumiwa kutakumalizia maisha mkewe na mtoto wake akatiwa kifungo cha miaka 20 huku akitozwa hata faini na mahakama kuu ya mkoani Rumonge. Naye kamishina wa polisi wilayani Nyabihanga ni mkoani Mwaro pamoja na raia wengine wawili wamaliziwa maisha kwa kufyatuliwa risasi na kundi la wezi ambao walikuwa wakibebelea silaha. Nalo shirika Mituele lakabiliwa na changamoto kemkem katika kuhudumia wateja wake. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Uimana Dorine. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa sheria, ni kwamba kifungo cha miaka 20, faini ya laki 4 pamoja na milioni 2 sarafu za Burundi za kumtibisha mkewe na mtoto wake ambao wamelazwa hospitalini kutokana na majeraha waliopata ndio adhabu mahakama kuu ya mkoani Rumonge imemkatia Andre Irambona Alhamisi katika kesi ya falagha. Mkhalifu huyo akabiliwa na kosa la kutaka kumalizia maisha mkewe kwa kumchoma kumradhi. Mtuhumiwa huyo akabiliwa na kosa la kutaka kumalizia maisha mkewe na kumchoma kwa kutumia maziwa ya moto Jumapili. Kwa mujibu wake Frederick Ndaikeza, mwendesha mashtaka mkuu mkoani Rumonge, faini hiyo lazima itolewe japokuwa mkhalifu huyo atakata rufaa. Na gharama za harakati za karabati korongo iliyobomoa barabara iliyobatizwa Mutaga inatokea kwenye shule Petit Seminaire ya Kanyosha na kubomoa milingoti iliyokuwa ikipeleka maji eneo la Checheni katika kata ya Kinanira ya pili ni kubwa kuliko uwezo wa tarafa ya Musaga. Kwa mujibu wake Antoine Rumenyetso, kiongozi wa tarafa hiyo, serikali kwa ushirikiano na mashirika ya kiutu wanastahili kutoa msaada wa haraka. Anatolea wito shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kukarabati milingoti ambayo iliharibika. Na raia wakazi wa hapo, kiongozi huyo anawataka kuhama makazi yao. Nalo shirika Mituali linalogharimia huduma za kitabibu kwa wafanyakazi wa serikali linakabiliwa na changamoto za kuendesha harakati zake. Yamebainiwa hayo na Tarsisi Gahungu, mwenyekiti wa shirikisho la sindiketi nchini Burundi Kosibu. Anabaini kuwa hali hiyo inasababishwa na kuwa shirika hilo halitoi tena dawa ugenini. Mwanaharakati huyo anataka serikali kupatishia jawabu swala hilo kwa maslahi ya wafanyakazi wa serikali wanaonufaika na huduma za shirika hilo. Nalo shirika hilo Mituel nathibitisha kuwa hadi sasa halina ruhusa ya kutoa dawa kwenye viwanda vinavyotengeneza dawa zenyewe. Hali hiyo inapelekea dawa kukawia kufika katika maduka ya dawa ya shirika hilo. Lakini hata hivyo, Abel Gashati, kiongozi wa shirika Mituel, anatuliza nyoyo akisema kuwa swala hilo limo mbioni kupatishiwa suluhu. Anaendelea na kusema kuwa kuna akiba ya dawa ya kuweza kuhudumia wahitaji kwa kipindi cha miezi 6. Anabaini kuwa uhaba wa dawa ambao ulikuwa unawakabili ulikuwa siku za nyuma. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Katika ukurasa wa usalama ni kwamba kamishna wa polisi wilayani Nyabihanga mkoani Mwaro Anise Ndaikengurutse alimaliziwa maisha kwa kufyatuliwa risasi usiku wa kuamkia Alhamisi hii. Kamishna wa polisi mkoani Mwaro Agaton Kasa anaeleza kuwa wezi wawili ambao walikuwa miongoni mwa kundi la wezi walikuwa wakibebelea silaha nao pia walimaliziwa maisha. Wakati huu mtu mmoja yumbaroni kwa sababu za uchunguzi. Hata hivyo, kamishina huyo wa polisi mkoani Mwaro anasema kwamba usalama umeimarika mkoani Mwaro. Na raia kutoka jamii ya watu wa mkoani Chibitoke wameamkia kuzingira mahakama kuu ya mkoani Chibitoke asubuhi ya Alhamisi hii. Raia hao wanaomba alimalizia maisha mmoja kati ya hao akamatwe ambaye kwa hadi sasa bado kujulikana. Maiti ya mtu huyo iliokotwa na kupelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti mkoani humo baada ya wiki mbili akiwa amekosekana. Jean-Marie Bigirindavi, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo, anatuliza nyoyo familia hizo akisema kuwa watu watatu wako mbaroni kwa sababu za uchunguzi. Na katika ukurasa wa kijamii ni kwamba kuna ripotiwa rundo la taka katika kata Mirango tarafani Kamenge hapa jijini Bujumbura. Raia kando na maeneo hayo wasema kuwa taka hizo zinatoka katika maeneo tofauti kukiwemo hata tarafani Kinama. Katika msimu wa mvua eneo hilo hutoa harufu mbaya, wamezidi kuripoti wakazi wa Mirango. Raia hao wajawa na hofu kuwa wanaweza kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Wanawataka viongozi husika kushughulikia swala lao. Na ikiwa ni saa 11 dakika 8 tuangazie anga za kimataifa. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii tuangazie anga za kimataifa ambako Umoja wa Afrika watishia kuchukua vikwazo dhidi ya jeshi Sudan siku chache baada ya muda wa siku 30 kupita bila jeshi la Sudan kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Umoja wa Afrika umeongeza siku 60 kwa jeshi hilo kufanya hivyo au likabiliwe na vikwazo. Umoja wa Afrika umetishia kusitisha wanachama wa nchi hiyo ikiwa wanajeshi hawatakabidhi madaraka kwa raia. AU imekuwa imelitaka jeshi kuondoka madarakani kuanzia Aprili 15. Waandamanaji wanaendelea kupiga kambi mbele ya makao makuu ya jeshi licha ya Omar Hassan al-Bashir kuachia ngazi wakiomba jeshi kukabidhi madaraka raia. Nazo pande zinazohasimiana nchini Sudan Kusini zimepanga kukutana kwa mazungumzo leo Alhamisi jijini Addis Ababa, Ethiopia, kujaribu kuokoa makubaliano ambayo yanaonekana kukwama siku chache kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Mazungumzo ya Addis Ababa yanatarajiwa kuwaleta pamoja Rais Salva Kiir, kiongozi wa waasi Riek Machar, pamoja na makundi mengine yaliyotia saini kwenye mkataba wa amani wa mwezi Septemba mwaka jana. Pande hizo zimekuwa zikivutana kuhusu namna ya kutekeleza baadhi ya vipengele vya mkataba wenyewe, likiwemo swala la utata la usalama wa Riek Machar mjini Juba na uundwaji wa jeshi la taifa. Taarifa ya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Afrika Mashariki na Kati IGAD imesema jumuiya hiyo imelazimika kuitisha kikao hicho cha siku mbili ili kupata suluhu itakayowezesha kuundwa kwa serikali ya kitaifa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 dakika 10 sinabudi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Uimana Dorine, mimi ni Moze Misago na kutakia jioni njema nikikuageni kwa aherini.